Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu anda göreceğimiz 177. ayet-i kerime müfessirler tarafından hayra ve hayır yollarına delalet etmesi ve bu yolları göstermesi bakımından Kur'an-ı Kerim'de en kapsamlı ayet olarak nitelendirilmiştir. Hayra dair hayrı anlatan, hayır yollarını gösteren en kapsamlı bir ayet-i kerimedir. Aynı zamanda bu ayet-i kerime bir Müslümanın şahsiyetini de dile getirmektedir. Yani Müslüman denildiği zaman hangi özelliklere sahip olan bir insandır sorusunun cevabı bu ayet-i kerimede var. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeyi lafzan ezberleyebilsek en güzelidir. Lafzan ezberleyemezsek bile manasını iyi kavrayalım ve hatırımızda tutalım. Ki gerek lafzan gerek manası itibariyle ezberleyip hatırımızda tutmaktan gaye de gereklerini yerine getirmektir. Bu ayet-i kerimenin istediği sıfatlara, istediği niteliklere sahip olmaktır. Dolayısıyla bu ayet-i kerime şimdi de daha sonra da değişik zamanlarda da birbirimizle müzakere edelim. Ayet ile ilgili olarak çeşitli kaynaklara başvuralım. Yani çünkü dediğim gibi ayet-i kerime adeta Kur'an-ı Kerim'in bir bakıma bir hülasasıdır. İslam dininin mesajının bir özüdür. O bakımdan bu ayet-i kerime ile ilgili öğreneceğiniz bütün bilgiler aslında Müslüman olarak günlük hayatımızla alakalı, 24 saatimizle alakalı, gerek itikadi gerek ameli hususiyetleri kapsamına almaktadır. Ayet-i kerime önce bir bütünüyle bir okuyalım. لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Ayet-i kerimeden maksadın kimler oldukları hakkında değişik görüşler olmakla birlikte özellikle Müslümanların kıblesinin Beytül Makdis'ten Mescid-i Haram'a çevrilmesinden sonra çeşitli taraflara yönelerek ibadet eden veya farklı cihetlere yönelerek ibadet eden Hristiyanlarla Yahudiler de kıbleleri konusunda kıblelerini gündem ederek tartışma ya girdiler. Yani tartışmaya girdiler derken kendi aralarında bu hususu tartıştılar veya efendim hemen bunun akabinde bu tartışma oldu değil. Bu önceden de olan bir şeydir. Daha sonra da olan bir şeydir. Bir araya geldikleri zaman da olabilecek bir tartışmadır. Ayrı ayrı iken iddialarıyla farklı olacakları için haliyle bu farklı iddiaların kendi aralarında bir çelişki ve bir tartışma konusu olduğu da kendiliğinden ifade edilmiş olmaktadır. Dolayısıyla kıble ve yüzü çevirmek istikameti ifade eder. Yani hangi tarafa gittiğini gösterir. O bakımdan kıblenin tartışılmasıyla beraber hayatın tümü istikametin tümü tartışılmıştır. O bakımdan bu ayet-i kerimede mevzu bahis edilen konular hayatın tümünü kapsamaktadır. Ayet-i kerimeyi isterseniz önce bütünüyle bir mealini verelim, ondan sonra peyderpey parça parça üzerinde duralım. Bir denilen şey, bir ileride göreceğimiz gibi her türlü iyiliğin kapsadığı bir kelimedir. Her türlü iyiliği kapsayan, manası itibariyle ihtiva eden bir kelimedir. Bir, yüzlerinizi doğuya veya batıya doğru çevirmeniz değildir. Kabe'den bahsedilmiyor. Bu çok önemli. Bir. İki. Bir de iş kıbleye veya kıble diye bir tarafa yönelmek işi değildir. İş senin döndüğün kıble ile birlikte hayat boyu aldığın istikamettir. İzlediğin yöndür, izlediğin yoldur. Velakinnel birra, fakat asıl bir şudur. Men amene billahi vel yevmil ahir, Allah'a ve ahiret gününe, vel melaiketi ve meleklere, vel kitabi kitaplara, vel nebiyyine ve peygamberlere iman edenlerin ve atel mala ala hubbihi, mala olan sevgisine rağmen o malı zevil kurbe, akrabalara, vel yetame, yetimlere, vel mesakine, yoksullara, ve ibnes sebile, yolculara, ve sailine, dilencilere, ve firrikabi, kölelere verenlerin ki, ve devam ediyor, ve ekames salate, ve namazı kılan, dosdoğru kılan, ve etez zekate, zekatı veren, وَالْمُوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا, ve ahitleştikleri vakit de ahitlerini eksiksiz yerine getirenlerin yaptıklarıdır. Bir de özellikle darlıkta ve zorluk zamanlarında ve savaş esnasında sabredenlerin yaptıklarıdır. İşte bunlar sadık olanlardır, sadakat gösterenlerdir ve işte bunlar takvaya ulaşan müttakilerdir. Takvalı hareket eden takva sahipleridir. Dediğimiz gibi ayet-i kerimede Er-Rabi' ve Katade gibi müfessirlerin söylediklerine göre hitap Yahudilere ve Hristiyanlaradır. Yani önce diyor ki hani Yahudiler biz Allah'ın sevdikleriyiz, oğullarıyız demişlerdi. Hristiyanlar da benzeri bir iddiada bulunmuşlardı. Ve dolayısıyla biz doğru yoldayız demişlerdi. Yine demişlerdi ki İbrahim, İsmail, Esbat hepsi Yahudi veya Hristiyandı. Yani Yahudiler Yahudiydi, Hristiyanlar Hristiyandı dediler. Oysa Tevrat ve İncil hep bunlardan sonra inmiştir. Yani İbrahim'den sonra inmiştir. Nasıl onun Yahudi veya Hristiyan olduğu iddia edilebilir ki? Diye Kur'an-ı Kerim onları susturucu cevabı vermişti. Her halükarda Cenab-ı Allah onların iddia ettikleri gibi hak üzere ve doğru yolda olmadıklarını beyan ettikleri gibi kıble konusundaki iddialarının da isabetli olmadığını beyan etmektedir. İyilik yüzlerinizi meşrika doğru veya mağribe doğru, yani doğuya doğru veya batıya doğru çevirmeniz değildir. Burada şunu da anlamanız lazım. Daha doğrusu anlamamız lazım Müslümanlar olarak, hatta beşeriyet olarak. İyilik bir iddiadan ibaret olamaz. Doğru olmak bir iddiadan ibaret olamaz. Bunun pratik hayatta ispat edilmesi lazım. Bugün dersimizin sonlarında, bir önceki dersimizin sonlarında sözünü ettiğimiz ve etmediğimiz İslam'ın dışındaki bütün sistemler, dinler, ideolojiler, davalar, rejimler hak ve doğru olduklarını iddia ederler. Beşeriyet için en iyi sistemin, en iyi düzenin, en iyi ahlakın kendi sistemleri, kendi düzenleri, kendi ahlakları olduğunu iddia ederler. Yani doğuya dönüyorlarsa en doğru kıble doğudur, batıya dönüyorlarsa en doğru kıble batıdır derler. Burada dönmek doğuya veya batıya doğru, yani kıbleye yönelmek, aynı zamanda az önce söylediğimiz gibi hayatın bir istikametini de ifade ediyor. Adını saydığımız ve sayamadığımız, işaret ettiğimiz ve edemediğimiz İslam dışı bütün beşeri sistemlerin kumandası şeytanın elindedir. İster bilsinler, ister bilmesinler, ister fark etsinler, ister fark etmesinler. Şeytan onlara izledikleri yolun en güzel yol olduğunu telkin eder durur. Onlar da derler ki bizim doğuya yönelmemiz en doğru kıbledir, batıya yönelmemiz en doğru kıbledir. Peki doğruluğunuzu ispat eden bir belge olarak ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bütün sistemlerin, dinlerin ve ideolojilerin müntesiplerinin neler yaptıklarını bakalım, neler yaptıklarına bakalım. Ondan sonra da onların dediklerinin de doğruluğunu da anlamış ve ortaya çıkarmış oluruz. Az önce bir kısmına işaret ettik. İslam ve Müslümanlar karşısında ittifak ediyorlar ve hepsinin ortak tarafı sürekli olarak kimi zaman hem kendilerine hem başkalarına, kimi zaman da bir şekilde kendilerine ve başkalarına da daha fazla farklı oranlarda cinayet işlemekte, zulüm etmektedirler. Yani Amerika ve onun yörüngesindekiler, Yahudiler ve onun yörüngesindekiler, Tanrı tanımazlar, putlara tapıcılar, müşrikler ve onların yörüngelerindekiler, başkalarına zulmederlerken kendilerinin zulümden kurtulmuş olduklarını, kendilerine zulmetmediklerini mi zannediyorlar? Zulüm, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle kıyamet gününde zulümat olacaktır. Kıyamet gününde bir insanın kendisini zulümata mahkum etmesinden daha büyük, kendisine haksızlık etmek olabilir mi? Ama bunlar farkında değiller bu zavallılar. E gelsinler biz onlara öğretelim. Kendilerini ne kadar tehlikeye düşürdüklerini söyleyelim. Mesele sadece biz, tamam zulmün altında olduğumuz için biz inliyoruz ama bizim elimizde öyle bir hayat vardır ki, öyle bir hayat iksiri vardır ki, bunca zulümlere rağmen bizi hayatta bırakabildiği gibi sizleri de öncelikle zulmünüzden vazgeçirmek suretiyle hayata kavuşturabilir bu iksir. Ne diyor Cenab-ı Allah? Enfal suresinde, estaizu billah. Ya eyyühellezine estecibu lillahi ve rasul. İzâ da'akum lima yuhyikum. Ey iman edenler! Sizi size hayat verecek şeylere davet ettiği vakit Allah'ın ve Resulü'nün davetini kabul ediniz. Hayat budur. Eğer benim dünya hayatında yaşadıklarım ahirette beni ebedi azaba mahkum edecekse olmaz olsun böyle bir hayat. İşte biz onların uhrevi hayatlarını dahi mamur edecek, önce dünyada bu zulümlerinden kendilerini de gırtlaklarına kadar zulme boğan, bu zulümden kurtarmak suretiyle işe başlayacak ve onları başlatacak bir hayat iksiri var elimizde. İşte batının sahip olamadığı budur. İşte günümüz vahşetinin, medeniyet diyemiyorum, vahşetinin sahip olamadığı budur. Her şeylerini medeniyet, uygarlık, ilerilik, bilmem ne, yaldızlı laflarla nitelendiriyorlar. Dünyaya hakim olma başlangıcını Batı medeniyetinin vahşetinin, dünya hakimiyetini başlangıcını bence coğrafi keşifler olarak kabul etmemiz lazım. Coğrafi keşiflerle birlikte dünyaya hakim olmaya açılan, dünyaya hakim olmaya açılan, işte coğrafi keşifler olsun, Amerika'nın keşfi, işte bilmem dünyanın dolaşılması vesaire falan, bütün bunlar Batı medeniyetinin dünyaya açılması, kendisini taşımasıdır. O dönemlerde başladı. Yani 1500'lü yıllar. Şimdi 2000'li yıllardayız. Yavaş yavaş. Affedersiniz. Aradan 500 küsur sene geçti. Bu vahşet 500 yıldır her geçen gün dünya sahnesinde güçlenmekte, gücünü artırmaktadır. Ne verdi beşeriyete? İlk gününden bu yana. Amerika'ya gittiler. İnsan neslinden hayvan nesline kadar her şeyi kuruttular. Değil mi? Mevcut oranın o şartları içerisinde kendisine medeniyet denilen bir takım şeyleri de tahrip ettiler. Yani bunların ayak bastıkları yerde ot bitmedi. Beşeriyete sözüm ona Batı medeniyetinin, Batı vahşetinin verebildiği, getirebildiği, ilave ettiği nedir? Zulümden, kandan başka ne ilave edebildiler? 50 yıldır hala attıkları atom bombalarının etkisiyle insanlar hastalıklı doluyor. Barutu, yani eski medeniyetler Batı medeniyetinden önce daha masumdu. Dediklerine göre Çinliler icat etti. Yahu Çinliler Batılılar kadar barutla o kadar kimseyi katletmedi ki. Bunlar öyle lanetli bir şekilde şeytanın oyuncağı oluyorlar ki gerçekten bastıkları yerde ot bitmiyor değil, mevcut olan otları kurutuyorlar. O halde bunların aldıkları istikamet, döndükleri kıble, bir zamanlar belki Moskova'ydı, Washington'dur, Paris'tir, bilmem nedir, Londra'dır, hangi cehennemin dibi olursa olsun, bunların beşeriyete verebilecekleri, sağlayabildikleri bir şey yoktur. Batı tarihi kan ve zulüm tarihidir. Hem kendi aralarında hem başkalarına karşı. Endülüs'te koca bir medeniyeti ve bir dini imha etmek savaşını verdiler. Korkudan gizli saklı kalmış Müslüman olabilir mi diye geceleyin Haçlılar devriye gezdiler. Olur ya, geceleyin sabaha karşı ya teheccüde kalkan veyahut da efendim sabah namazına kalkan birisi ışığını yakarsa üzerine hücum ederlerdi. Veya Kur'an okunduğuna dair bir mırıltı duydukları yerlere hücum ederlerdi ve oranı hemen infazını yaparlardı sorgusuz sualsiz. Ben tahrip ettikleri camilerden, mabetlerden, yaktıkları kütüphanelerden vesairelerden söz etmeyeceğim. Bütün bunların değeri insanın yanında daha sonra gelir. masum, suçsuz, günahsız insanı katletmek kadar büyük bir cinayet olamaz. Hele bu insan sırf tek suçu benimle paylaştığım, benimle aynı inancı paylaşmaması ise ve bundan dolayı ben onu öldürüyorsam, eğer böyle bir şeyi İslam hak görecek olsaydı bu hakkı kendisinde görürdü. İslam kendisine böyle bir hak vermemiştir. Ben kafir kalmak istiyorum. Hay hay kalabilirsin. Benim nizamımı bozma yeter. Başka bir şey istemiyorum senden. Kendi inancın gibi yaşayabilirsin. Niçin? Çünkü insan İslam'a, insana çok itibar eder. İnsana çok ehemmiyet verir. İslam'a göre, Kur'an'a göre insanın değeri çok büyüktür. Ve insanın değeri iradesinin doğrultusunda hareket etmesine bağlıdır. Şerefi, insanın şerefi iradesiyle beraberdir. Benden irademi selbedeceksin ve sen bana insan gibi muamele yaptığını söyleyeceksin. Bu asılsız bir iddiadır. İslam, hak bir din olarak kendisini kabul ettiği, ki hak da budur zaten, kabul ettiği halde hiç kimseden iradesini selbetmez. Sen ne biçim medeniyetsin ki hala Churchill'in o kan kokan felsefesinin tatbikatını yapıyoruz. Demişti ki bugünkü zulmün temelinde kökeni de asker olan o siyasetçi taslağının bu sözleri, ideolojileri devam ediyor hala. Ne demiş? Bir damla kan, bir damla petrol. Petrol o zaman için enerjinin en büyük güç kaynağıydı. Şu anda buna değişik şeyler de ilave edildi. İslam ümmetinin de bir imtihanı bu kaynaktan çok var. İşte o gaddar zihniyet kendisini eğer bugün bir medeniyet olarak takdim ediyorsa olmaz olsun böyle medeniyet. Ne yaptı bu medeniyet? Gelir gelmez Irak'a, Bağdat'a ne yaptı? Hepiniz hatırlıyorsunuz. Sadece Petrol Bakanlığı'nı askeri işgal askerlerinin koruması altına aldı. Müzeler, kütüphaneler, bilmem neler, her türlü zenginlik kaynakları askerin talanına bırakıldı. Birkaç sene sonra bunların çıkacak şeyleri. Hangi kitaplar, hangi değerli eşyalar çalındı da Amerika'da daha sonra müzayedelerde satılacak. Bir takım efendim antika budalasının, efendim zengin birkaç antika budalasının paralarını birileri yine bir şekilde çekecek, cebine indirecek. Onlar da bende işte şöyle bir yazma var, bende şöyle bir eser var, bende şu var, bende bu var diye başkalarına caka satacaklar. Kiminle, kimin servetiyle, kimin medeniyet birikimiyle ne hakkınız var? Bir yeri zulümle işgal edebilmek sana bu kadar hakkı nasıl verir? Onun için Cenab-ı Allah diyor ki sizlerin istikametiniz iyilik değildir. Cenab-ı Allah işte böyle değerlendiriyor. Doğuya ve batıya yöneliyorsunuz ey Yahudiler ve Hristiyanlar. Ve insanlara kendinizi iyi olarak takdim ediyorsunuz, yaptığınızı iyilik olarak sunuyorsunuz. Hayır öyle değildir. Gerçekten iyi olmak istemekte samimi misiniz? O halde gelin diyor Cenab-ı Allah, ben size iyiliklerin yolunu göstereyim diyor. Ve ayet-i kerime sayıyor. Bu ayet-i kerime, ahkam ihtiva eden ayetlerin en önemlileridir. Çünkü diyor bu ayet-i kerime müfessirlerimiz, 16 tane kaideyi ihtiva etmiştir. Bu kaideler 1. Allah'a, onun isimlerine ve sıfatlarına iman etmek. Değil mi? Çünkü وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَا بِاللّٰهِ Allah'a iman etmek. İki, hangisidir? وَالْيَوْمَ الْآخِرِ Ahiret günü. Bu da neyi kapsıyor? Neşri, yani ölümden sonra diriliş ve amel defterlerinin dağıtılması. Haşri, mizanı, sıratı, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın havzını, şefaati, cenneti ve cehennemi ihtiva eder. Ondan sonra ne diyor? Vel melaike, meleklere imanı. Vel kitap, kitaba imanı. Bakınız tekil olarak zikretmiş, kitaplar değil. Çünkü hepsi aynı Allah'tan geldiği için hepsinin hükmü birdir. O manada da biraz hem cins isimdir, kitap hem cins isimdir, yani kitapları kapsıyor. Hem de adeta hepsi tek bir kitapmış gibi, Allah'tan gelen bütün kitaplar, hepsi tek bir tanesine iman, hepsi de imanı gerektiriyor. Çünkü hiçbir kitap kendisinin dışındaki kitaplara iman etmemeyi söylemez. Aksine bana iman ettiğin gibi der müminlerine, Allah'ın indirdiği, eğer o zamana kadar indirmediği kitaplar varsa ve indireceği kitaplara da iman edeceksin. Kendi Resulüne iman ettiği gibi bütün Resuller, hitaplar, vahiyler, dinleri kendilerinden önce ve sonra, eğer son peygamber değillerse, gelecek peygamberlere iman etmeyi de emretmiştir. Başka, yani Allah tarafından indirilmiş olan bütün kitaplar. Vennebiyyin, o batı keferelerinin kulakları çınlasın. Biz bir peygamberi yüceltip herhangi birisini tahkir etmeyiz. Tezyif etmeyiz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a değil, batı kefereleri, inkarcıları, peygamber olarak bildiğimiz herhangi bir kimseye aynı tahkir edici halleri yapacak olsalar aynı tepkiyi göstermemiz lazımdı. Ben İslam'ın meşruiyeti içerisindeki tepkilerden bahsediyorum. Çünkü hepsine biz iman ediyoruz. Hepsini seviyoruz. Hepsini sayıyoruz. Hepsinin başımız üzerinde yerleri vardır. Resulullah'a canımız feda dediğimiz gibi onlara da canımız feda olsun deriz. Ben, bizler Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a saygı gösterdiğimiz kadar bir peygamber olarak Musa Aleyhisselam'a aynı saygıyı nasıl göstermeyiz? Onun bir kısmını dahi olsun ondan esirger miyiz? İsa Aleyhisselam'dan nasıl bir şey esirgeyebiliriz Peygamber Efendimiz'e karşı gösterdiklerimizden? Biz bütün peygamberlere iman ediyoruz. Ve bu bizim amentümüzün vazgeçilmez bir esasıdır. Kur'an-ı Kerim sırası geldikçe iman ile alakalı bütün ayetlerde hele şu peygamberi dışarıda tutun da öyle iman edin diyen mümkün değil yani. Böyle bir işaret dahi olamaz. Tüm peygamberlere iman edilecek. وَاَتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ Mala olan sevgisine rağmen, akrabalara, yetimlere, miskinlere, yolculara, dilencilere ve kölelikten kurtulmak isteyenlere ve köle olanlara verenlerdir. Burada mali yükümlülükler var. Akrabalara neleri vereceğiz? Akrabaların bizim için iki hali vardır. Ya nafakalarını sağlamakla yükümlü olduğumuz kimselerdirler veya nafakası bize düşmeyen kimselerdir. Eğer nafakalarını sağlamakla yükümlü olduğumuz kimselerse bu farzdır. Onlara infak etmek, ihtiyaçlarını karşılamak bizim vazifemizdir. Eğer nafakalarını sağlamakla yükümlü olmadığımız kimselerden iseler, ya zekat düşer onlara veya düşmez. Zekat düşüyorsa onlara, zekatımızda o akrabalarımızın önceliği vardır. Zekat düşmüyorsa varlıklı iseler bile, sıla olarak, akrabalık bağlarını gözetmek olarak, hediye kabilinden de olsa, malımızdan bir şeyler alarak veya mal olarak onlara hediye vermesini ihmal etmemiz lazım. Ve onu sevdiğimize rağmen bunu verebilmemiz lazım. Mal sevilen bir şeydir. Ama ihtiyacı olan birisi varsa o muhtacın ihtiyacını o mal ile karşılamak bir müminin daha çok sevdiği bir şey olmalıdır. Mala sevgi doğrudur, haktır. Fıtratın gereğidir yani. Ama o mal ile muhtaç olan birisinin ihtiyacını karşılamak müminin daha çok sevdiği bir iştir. Mümin çünkü muhtaç olan birisinin ihtiyacını karşıladığı zaman rahatlar, huzur bulur. O malı yanında tutmaktan ziyade, o malın kendisine sahip olmaktan daha çok, daha büyük, onunla ölçülemeyecek kadar büyük bir rahatlık hisseder. Bir de bunun Rabbinin nezdinde pek büyük bir mükafata dönüşeceğini hesap ettiği vakit, çok daha büyük ölçülerde, boyutlarda rahat ve huzur bulur. Akrabalar başa alınmış. Çünkü o dediğim gibi onların öncelikleri vardır. Çünkü akrabaların kimisinin nafakasını harcama sağlamak bizim için bir vazifedir. Yetimler. Yetimlerin yakın olması söz konusu değildir. Olmayabilirler. Ama yetimler herkesten daha çok akrabalardan sonra imkanı olanlar tarafından gözetilmeye ihtiyaçları olanlardır. Yetimin tarifi de bülugdan önce babasını yitirmiş olmasıdır. Bülugdan sonra yetimlik kalmaz. Hadis-i şerif böyle diyor. La yutme ba'del bulug diyor. Veya ba'del hulm diyor. Yani bülugdan sonra yetimlik söz konusu değildir. Söz yetimlerden açılmışken, daha önce de yine hatırladığım kadarıyla derslerimizden birisinde benzerini söylemiş olmalıyım. İslam'ın yetimler ile alakalı getirdiği çözüm en hayırlı ve en insani çözümdür. Bugün Batı medeniyetinin etkisiyle İslam dünyasında ve bu arada da üzerinde yaşadığımız coğrafyada görülen yetiştirme yurtlarıyla hiçbir zaman yetimlerin sorunları çözülmez. Ben bu yetiştirme yurtlarında cereyan eden her türlü zulüm ve ahlaksızlıkları ayrıca söz konusu etmiyorum. Söz konusu etmiyorum. Saf bir akrabamız vardı. Yani yaşlı bir kadın, olayın olduğunu, nasıl olup bittiğini bilmiyor. Şöyle demiş bir gün yine bizimle akrabalığı olan birisine. Filanın kocası var ya, yetiştirme yurdunda görevlidir. Yetiştirme yurdunda görevli olmak çok iyi bir şeydir. Yemeklerini, evlerinin, çoluk çocuğunun yemeklerini veriyorlar. Elbiselerini veriyorlar, bilmem ne diyorlar, maaşlarını veriyorlar. Evinde hiçbir eksiği yok. Hepsini yetiştirme yurdundan getiriyor, onlara veriyorlar diyor. Kadıncağız olayın devlet tarafından verildiğini, görev icabı verildiğini zannediyor, öyle yorumluyor. Oysa işin hakikati hepinizin malumu. Yetim yavruların hakları, hak ettikleri alınıyor, geliyor, kendisi nasıl vicdanla, nasıl şeyle, nasıl yapabiliyor, çoluğuna çocuğuna rahatlıkla yedirebiliyor. Ve ayrıca o çocuklar şefkat nedir, sıcak yuva nedir, anne ilgisi nedir, baba ilgisi nedir göremezler. Mümkün değil. İslam'ın getirdiği ise yetim öncelikle en yakınlarının ve mahremlerinin himayesinde büyütülmek zorundadır. Kendisinin öz malı olsa dahi yetimin servetinden eğer yetimi himaye eden muhtaç değilse yetimin malına el sürmemesi onun için hayırlıdır. Fakat muhtaçsa yani bazen çok sınırlıdır. Çocuklarına zor lokma yedirebiliyor. Bir de yetim geldi, mecburdur, yakınıdır diye. O zaman onun malından maruf bir şekilde nafakası kadar harcayabilir. Buna müsaade var. Akrabası yok, kimsesi yok. Hakim yetimin velisidir İslam'da. Ve yetim için uygun birisini, bu istekli olabilir, hakimin görevlendireceği olabilir vesaire. Uygun birisini bülüğ yaşına gelinceye kadar ona bakmakla görevlendirir. Hakim gerekirse bunun için devlet tarafından o bakmakla yüklediği kimseye, bakmayı yüklediği kimseye maaş dahi bağlayabilir. Ama o yetim zayi edilemez. Hakim onu havale edecek, bırakacak. Öyle de değil. Sürekli yetimin halini de kontrol edecek. Hakim tek başına bunu yapamıyorsa bunun için gerekli müesseseleri ve görevleri kurmak da devletin vazifesi ve hakimin selahiyeti altındadır. Yetimlerin malına, yetimlerin haklarına göz dikmeyi, el sürmeyi Kur'an-ı Kerim kesinlikle müsamahayla karşılamıyor. Ve cahiliye dönemi insanlarını tenkit ederken yetimlerin haklarına riayet etmedikleri için tenkit ediyor. Sebeplerinden birisi de budur. Dolayısıyla günümüz cahiliyesinin yetimin hakkına ve hukukuna riayet etmemesinde garip kaçacak bir şey yoktur. Çünkü ha 20 asır öncesi cahiliye, ha 20 asır 20. asırdaki cahiliye. Cahiliye her zaman cahiliyedir. Tıpkı iman her zaman iman olduğu gibi, İslam her zaman İslam olduğu gibi. Karakterleri değişmez. Eğer 20. asrın öncesinin, 20 asır öncesinin cahiliyesinin karakteristik özellikleri arasında yetimin hakkına, hukukuna riayet etmemek varsa, günümüz cahiliyesinde de aynı şey vardır. Ve bunda dediğim gibi garip kaçacak bir taraf yoktur. Çünkü 20 asır öncesinde de buğday ektiğiniz zaman buğday bitiyordunuz. Günümüzde de buğday ekiyorsunuz, buğday bitiyorsunuz. Değişen bir şey yoktur. İnsanların inanç ve akidelerinin hayata yansıması da aynen böyledir. Değişen bir şey olmaz. İman hayata yansıyacak. Hayat, efendime söyleyeyim, zemherire dönüşecek, cehenneme dönüşecek, mümkün değildir. İnsan hayatına küfür hakim olacak, dünya cennete dönüşecek. Bu da mümkün değildir. Hak ekersen hak meyve biçersin. Batıl ekersen batıl biçersin. Bunun başka yolu yoktur. Dolayısıyla yetimlerin, o koruması olmayan o masumların da bütün sorumlulukları, önce en yakınları, ondan sonra da İslam devletinin, İslam ümmetinin tümünün omuzları üzerindedir. Yetim, herkesin karşısında yetim olmak, herkes önünde mukadder olan bir hadisedir, olabilir. Herkes yetim kalabilir. Yetim kaldı diye bu insanlar niye telef olsun? Telef olursa ne olur? Toplumun kendisi her tarafı serseri mayınla dolan bir toplum haline gelir. Hepimiz veya çoğumuz, efendime söyleyeyim işte, tinercilerin önemli bir çoğunluğu, kapkaççıların önemli bir çoğunluğu, tetkik edilsinler, aralarında büyük oranda yetimler vardır veya annesi babası yaşadığı halde yetim hükmüne düşmüş. Anne baba şefkati, aile ocağı, bilmem nesi vesairesi olmadığı için o hale düşmüş insanlar vardır. Allah'tan korkan bir insanın, başkasına ait de olsa, bir yetimin hakkına, hukukuna el sürmesi mümkün mü? Bırakın el sürmesi. Çocuğuna bile o yetim üzülmesin diye hak ettiğinden fazla, daha doğrusu fazla sevgi bile göstermemeye dikkat eder. Çocuğuna gösterdiği sevginin aynısını yetime bile göstermeye dikkat eder. Aman bunun kalbi kırılmasın. Çünkü Cenab-ı Allah'ın ifade yerindeyse hatırını kırmamak bu yetim kalbi kırmamaya bağlıdır. Böyle bir vaziyette, böyle bir toplumda yetimler topluma zararlı değil, haşa. Aksine topluma en faydalı unsurlar belki bu çocuklar arasından çıkar. Onun için bizim İslam dışı sistemlere, rejimlere, dinlere, hayatlara, ideolojilere tenkidimiz sadece inanç noktasında değildir. Her konuda bizim tenkidimiz vardır onlara. Çünkü hiçbir şey beceremiyorlar ki. Hiçbir şeyi doğru dürüst rayına oturtamıyorlar ki. Ve onlarla mücadelemiz, Müslüman olarak onları ıslah etmeye çalışmamız bir veya iki noktaya münhasır değildir. İnançlarından en ufak ameli hayatlarına, ilişkilerine kadar her şeylerini ıslah etmek üzere biz varız. Ve bu bizim sorumluluğumuzdur. Yetimler de bunlardan birisidir. Dolayısıyla bu vesileyle şunu da arz edeyim. Müslümanların zamanı, vakti, imkanları olan insanların bu işler için gerektiğinde özel organizasyonlar bile kurmaya çalışmaları icap ediyor. Varsın bu sistem yetimlerine karşı ilgisiz olsun. Bu cemiyet yine ilgiyi bir şekilde sistemin dışladığı, mahkum etmek istediği biz Müslümanlar tarafından göstersinler. Görsünler de gözlerine bakalım hakikat nasıl batar. Bu hakikate karşı ne zamana kadar gözlerini kapatacaklar? Ve bunlar küçük meseleler olarak da görülmemelidir. İslam'ın ilgilendiği, parmak bastığı, Kur'an-ı Kerim'in üzerinde durduğu her mesele büyüktür, hem de büyüklerin büyüğüdür. Hiç kimse işte bir iki yetimle ilgilenmek ne olacak demez. Kur'an'ın madem işaret ettiği bir meseledir, ona eğilebileceğiz. Gücümüz noktasında hatta daha fazlasını harcayacağız. Çünkü Kur'an'ın üzerinde durduğu bir meseledir bu. Tıpkı daha önce mescitlerle ilgili ayet-i kerimede söylediğim gibi. Mescit imar etmek biz Müslümanların işidir arkadaşlar. Dolayısıyla bir lirayla da olsa inşa edilmekte olan bir mescide mutlaka bizim bir katkımızın olması gerektiğine ben inanıyorum. Bir takım kimselerin düşündükleri veya zannettikleri gibi değil mesela. Mescitler bir şekilde Allah'ın adının yüceltilmesi içindir. Yetimin kalbini onarmak, yetimi yükseltmek, yetimi yüceltmek, yetimi topluma, Müslümanlara, kendisine, başta olmak üzere Rabbine, dinine yarayışlı bir insan haline getirmek az bir ibadet midir zannediyorsunuz? Mümkün mü böyle bir şeyin az bir ibadet, basit bir ibadet olarak görülmesi? Velmesakin, yoksullar, yoksullara verir. Vebnessebil, muhtaç olan yolculara da verir. Vessailin, dilencilere de verir. Vermezsen bile, dilenciye, sana göre isterse mafya, dilenci mafyası olsunlar, ağır söz söylemek hakkımız yok. Onlardan dolayı değil. Rabbimiz bize böyle emrettiği için. Ne diyor Cenab-ı Allah? Ve emmel yetime felâ tekhar ve emmel sâile felâ tenhar. Yetimi kahretme, üzme. Üzülmesine bile tahammül yok Rabbimizin. İstemiyor. Dilenciye de bağırarak, çağırarak tepki gösterme. Kavlun ma'rufun hayrun min sadaka yetba'uha eza diyor. Güzel tatlı bir söz arkasından eziyet gelecek olan bir sadakadan bile hayırlıdır. Yani ben kötü örnek teşkil etmemesi için söylemiyorum. Yani açıktan açığa dilenenlere tamam bir şey vermediğimiz çoktur. Çoğunlukla vermiyorum. Çünkü maalesef samimiyetlerine inanamıyorum. Ama elimden geldiği kadar da kötü söz söylememeye çalışıyorum. Sana dua ediyor alt tarafı. Yani dua etmesini bilmiyorlar da çoğunluğu. Allah kabul etsin der. Allah niyetlerinizi kabul etsin. Sen de dersin ki benimkini de seninkini de. Bir bakıyorum bir seferinde camiden çıktık. Adam ne biçim azarlıyor. Dilenci. Ya buna hakkın yok. Ne bağırıyorsun, çağırıyorsun, millet içeride namaz kılıyor, hepiniz zenginsiniz falan filan. Öyle olsa da bunu söyleme hakkımız yok. Onlarla alakalı değil bu. Rabbimizle alakalı. Çünkü Cenab-ı Allah dilenciye yüksek sesle bağırıp çağırma diyor. Bir de bunun öbür tarafı var. İslam'ın tabi dilencilerle ilgili ahkamı da ileride inşallah bir vesileyle söylemeye çalışırız. En azından çerçeve olarak. Bu insanlar aslında dilenebilecek hale geldikleri için daha çok acımaya ve bugünkü dille söylenecek olursa rehabilite edilmeye ihtiyaçları vardır. Onlar ruhen çok şeylerini kaybetmişler. Sürekli olarak siz bir düşünün. Yani bazen şerefli bir insan hakkı olan bir şeyi dahi istemekten sıkılır. Hakkınız olan bir şeyi siz istemekten, hakkınız olan dahi bir şeyi istemekten sıkılınca bu insanlar istemeyi kendilerine meslek edinmişse çok zavallı duruma düşmüş olmuyorlar mı? Bu insanlara kızılmak değil, şefkat edilir, acınır, merhamet edilir. İmkanınız varsa onları bu halden kurtarmaya çalışırsınız. Bağırıp çağıracak vaziyette değildir bunlar. Daha çok kırarsınız, onları daha çok itersiniz, daha çok içinde bulundukları bataklığa mahkum edersiniz. Çünkü derler ki, dilencilikten kurtulsam ne olacak? İşte bu şekilde kaba saba insanlar bana muhatap olacak. Öyle de düşünebilir o zaman. Ve buna benzer. Yani İslam'ın her mevzuda, İslam'ın bize göstermiş olduğu ahlaka bağlı kalalım, ona ittiba etmeye çalışalım. Ayet-i Kerime gerçekten çok kapsamlı. Fakat olabildiği kadarıyla vaktimizi de zorlamadan bitirmeye çalışalım. Ve firrikab ve kölelik halinde bulunanlara. İslam'da tabii kölelik mevzu ayrı ve uzun bir mevzudur. Belki muhtemelen Allah nasip eder de Tevbe suresinin zekatın harcama yerlerini belirten, hatırımda yalnız kalmadıysa 60. ayet-i kerimesi söz konusu edilirse, 60. ayeti söz konusu edilirse onu inşallah orada söz konusu ederiz. Kölelikten kurtulmak isteyenler, ki bunlara mükatep denilir, efendileriyle anlaşmışlardır, bunlara kölelikten kurtulmaları için nafile sadaka olarak da verilir, kefaret olarak da verilir, efendim zekattan da bir pay verilir. Bunlar geldikten sonra diğer bir hüküm namazın ikame edilmesi. Namaz sürekli olarak hemen hemen Kur'an-ı Kerim'in her yerinde ikame ile birlikte zikredilir. Oysa namaz kelimesinin kökünden gelen bir fiil vardır. Dolayısıyla bir fiille daha getirilmesine gerek yoktur dil açısından, ama manayı istenen noktaya getirmek için ikame etmek fiiliyle beraber namaz kullanılmıştır. Yani efendime söyleyeyim, ikame salate yerine salla diyebilirdi namaz kılan. Hayır, namazı ikame eden, yani gerek namazdan önceki farzlarıyla gerek namazın içindeki farzlarıyla onu dosdoğru yerine getiren. İkame mesela ok yapan bir kimsenin okunu çok güzel bir şekilde düzeltmesine ikame fiili kullanılıyor. İşte namaz da öyle dosdoğru kullanacaktır. Niyetinden efendim namaz esnasındaki huşu ona kadar, ihlasına kadar dosdoğru olacaktır. Ve ateke, bakınız bir öncesinde malı vermekten bahsetti, burada da zekattan bahsetti. Hemen hemen bütün İslam alimleri, müfessirler burada şunu söz konusu eder. Demek ki müminin malında zekatın dışında da bir hak vardır. Hemen hemen bütün İslam fukahasının da ittifak ettikleri bir husustur. İslam devletinde eğer toplanan zekat muhtaçların, fakirlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli değilse veliyül emr Müslümanların ve Müslümanların maslahatının gerektireceği kadarını zekatın dışında verebilecek olanlara ne yapabilir? Yeni ek vergi düzenlemeleri veya mali ödeme mecburiyetleri getirebilir. Bunu da kısaca söylemiş olalım. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا Ahitleştikleri vakit ahitlerini eksiksiz olarak yerine getirenler. Ahitlerimiz iki türlüdür. Bir, Rabbimize olan ahdimiz. Bunu Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinden çıkartıldığımız vakit zerrecikler halinde bela diyerek vermiştik. Bir, dünyaya geldikten sonra da eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyerek Rabbimize bir ahit vermiştik. O andan itibaren o ahdimize ölene kadar sadakat göstermemiz icap eder. Bu Rabbimizle olan ahdimiz. Bir de insanlarla her zaman için ahitleşebiliriz. Gerek ferdi olarak, gerek toplum olarak, gerek devlet olarak. İslam devleti ahdini bozamaz. Kur'an-ı Kerim bu konuda oldukça geniş açıklamalarda bulunur. Buna çok önem verir. Devletler arası ahitlere, sözleşmelere. Hatta o kadar ki bir kavmin ahdi suistimal ederek nasıl olsa ahit vardır deyip Müslümanlara karşı hazırlık yaptıklarını farz etse bile, görülse bile devlet tarafından, İslam yönetici, devlet yöneticileri tarafından, bunlar bizim için savaş hazırlığı yapıyorlar deyip doğrudan hücum edemezler. Önce anlaşmanın bozulduğunu ilan edecekler. Anlaşmanın bozulduğunu ilan edecek. Böylelikle onlar, bizimle onlar arasında ahit vardır deyip en azından toplum arasında bazı fertler kendilerini güvende hissetmesinler. Anlasınlar İslam devletinin artık onlarla bir ahdinin olmadığını. İslam devleti o bakımdan gerek fertlere, gerek diyelim ki gayrimüslim İslam devletine izinle girdi. O kimse İslam devletinin sınırları içerisine girdiği andan çıkacağı ana kadar İslam'ın himayesi altındadır. Allah'ın ve Resulünün himayesi altındadır. Tıpkı bir zimmi gibidir o da. Bunlara riayet etmek lazım. Bir de kendi aramızda verdiğimiz ahitler var. Bunlara da aman riayet edelim. Sözlerimize sadakat gösterelim. İster maddi yükümlülükler olsun, ister başka türlü nafile olarak, yani ben sana şöyle bir şey yapacağım diye bir iyilik vaadinde bulunalım. Verdiğimiz sözü mutlaka yerine getirelim. Çünkü Allah'ın da bize verilmiş olan bir yıl sözü vardır. Allah'ın da bu sözlerini bize yerine getirmesinin şartlarından birisi de bizim verdiğimiz sözlere, insanlara verdiğimiz sözlere sadakat göstermemizdir. Ve sabirine fil be'se ve darra. Zorlu hallerde. Fakirlikte be'se fakirlik, darra da hastalık olarak tefsir edilmiştir. Gerek fakirlikte, gerekse hastalık halinde sabredenler. Burada kısa bir, ufak bir önemli noktaya dikkat çekeceğim. Önceki ayet-i kerimede bu işi yapanlar denildiği zaman, mesela ahitlerine vefa gösterenler şeklinde, yani özne durumundadır vefa gösteren. Hep böyle geldi. Burada hastalık halinde ve fakirlik halinde ve hinel be'es ve bir de savaş halinde sabır gösterenlere manasınadır. Yani onlara da özellikle dikkat edin. Yani özellikle onların bu yaptıkları çok önemlidir. Önceki cümleler birbirlerine ifadelerindeyse değil, doğrusu odur. Merfu olarak atfedilmişken burada mansup bir cümle olarak atfedilmiştir. Bu şu demektir. Önemine binaen diyorum ki, bu manadadır yani. Cenab-ı Allah bize diyor ki, bir de önemine binaen diyorum ki, hastalık halinde, fakirlik halinde ve savaş halinde sabredenler yaptıklarına dikkat ediniz. Onlar önemlidir.